ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่31เรื่องฝึกคนครบสามแดนคนก็จะพัฒนาสี่ด้าน คุยเกร็ดความรู้ไม่ต้องถือเป็นสำคัญว่าประดับความรู้เกร็ดความรู้ก็เป็นเรื่องประดับความรู้ไหนๆพูดถึงเรื่องศีลแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องปลีกย่อยละเอียดลงไปหน่อยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรที่บอกว่าในตรายสิกขานี่ข้อที่หนึ่งศีลเป็นการฝึกพฤติกรรมกายวาจาที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมบ้างทางวัตถุเช่นปัจจัยสี่บ้างนี่เราลองมาดูตัวอย่างก็ในศีลของพระเนี่ยคือว่าศีลเนี่ยเวลาพูดชาวบ้านมักจะไปนึกถึงศีลห้าศีล5เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมที่ว่าจะให้มนุษย์อยู่ไม่เบียดเบียนกันนะซึ่งที่จริงก็เรียกว่าสิกขาบท5นะทีนี้มาดูศีลของพระหรือที่จริงก็คือวินัยของพระแล้วก็โยงมหาศีลด้วยนั่นแหละจะได้เห็นชัดขึ้นว่าอ้อมันไม่ใช่เฉพาะในด้านสังคมอย่างเดียวดูวินัยของพระนี่ถ้าจัดเป็นสี่หมวดคือศีลของพระซึ่งปฏิบัติตามวินัยเนี่ยมีเยอะแยะหมดเลยอันนี้ว่าเยอะแยะเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการจัดเพื่อจะให้สะดวกในการเล่าเรียนศึกษาและจดจำอันนี้จัดได้ทั้งสี่ประเภทด้วยกันนะสี่ประเภทมีอะไรบ้างหนึ่งท่านเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยชื่อนี่แหละบอกว่าเป็นเกร็ดความรู้จำยากก็เลยบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องจำปาติโมกขสังวรศีลปาติโมกก็ได้ยินกันอยู่แล้วนะแล้วก็สังวรแล้วก็ศีลก็ไม่ถึงก็ยากอะไรมากปาติโมกคำหนึ่งแล้วก็สังวรคำหนึ่งแล้วก็ศีลคำหนึ่งแล้วแปลว่าศีลคือความสำรวมในปาติโมกปาติโมกก็อะไรล่ะปาติโมกก็อย่างที่เราไปวัดพระพิเรนแล้วก็ไปฟังสวดใช่ไหมก็คือศีลแม่บทหรือที่จริงก็คือวินัยแม่บทได้แก่ประมวลสิกขาบทของพระ227ข้อแต่เราเรียกกันว่าศีล227ชื่อจริงก็คือสิกขาบท227ก็มีข้อฝึกอยู่227ข้ออันนี้เป็นวินัยแม่บทของพระภิกษุถ้าเป็นของภิกษุณีก็มี311ข้อเอาเฉพาะของพระภิกษุเนี่ย227ข้อเนี่ยรวมกันเรียกทั้งหมดเรียกว่าปาติโมกก็เป็นวินัยแม่บทเป็นบทใหญ่สำหรับควบคุมความประพฤติของพระภิกษุที่มาอยู่รวมกันเนี่ยให้อยู่ในหลักความประพฤติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็คำว่าปาติโมกเนี่ยแปลว่าเป็นแม่บทนั่นแหละแปลง่ายๆกับแม่บทอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นประธานหรือเป็นประมุขนี่ก็เป็นหลักใหญ่แต่ทีนี้นอกจาก227ข้อที่เรียกว่าปาติโมกนี้ก็ยังมีอื่นอีกนี่ไปประเภทที่สองท่านเรียกว่าอินทรียสังวรศีลนะอินทรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์เมื่อกี้นี้สำรวมในปาติโมกข์นะแม่บทมี227ข้อก็ว่าไปทีนี้ประเภทที่2นี่คือความสำรวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราว่าเวลารับรู้ด้วยตาด้วยหูคือได้เห็นได้ยินเป็นต้นแล้วเนี่ยให้มีสติกำกับไม่ปล่อยใ อกุศลเข้ามาครอบงำนะอกุศลก็ความยินดียินร้ายหรือว่าโลภะโทสะโมหะก็ตามมาให้ความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจเข้ามาครอบงำจิตใจแต่ว่าให้มีสติกำกับก็ทำให้มีปัญญารับรู้ก็ได้ความรู้ว่าเออนี่มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรทำไมเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรอย่างที่เคยพูดไปนะฮะก็คือการใช้ตาดูหูฟังให้เป็นต้นนะอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วแต่ตอนนี้เรามารู้จักตัวหลักกันสองแล้วนะฮะทีนี้ก็ต่อไปหมวดที่สามหมวดที่สามท่านเรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะคือการเลี้ยงชีพนะพระภิกษุนี่ก็เลี้ยงชีพเหมือนกันเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะก็พระภิกษุไม่เห็นประกอบอาชีพเลยทำไมบอกมีอาชีพด้วยล่ะนะอาชีพในที่นี้ก็หมายถึงว่าทางที่จะได้มาซึ่งปัจจัยเครื่องยังชีพพระภิกษุก็ไม่ฉันข้าวอยู่ได้ไงใช่ไหมนอกจากฉันข้าวแล้วยังต้องมีปัจจัย4มีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องยังชีพเท่านั้นแหละทีนี้เครื่องยังชีพเราเนี่ยได้มาอย่างไรสำหรับพระภิกษุนั้นไม่ไปประกอบพวกอาชีพอย่างชาวบ้านคือการทำมาหากินแต่ว่าพระภิกษุก็มีอาชีพของตนเองก็คือการที่ว่าดำรงตนอยู่ในหลักปฏิบัติของตนทำหน้าที่ของตนประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตนตามหลักไตรสิกขาพัฒนาตนอยู่เสมอนี่แหละก็เป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมไปด้วยในตัวเองใช่ไหมอ้าวหน้าที่นี่เราสำคัญที่สุดอาชีพอะไรจะมาสำคัญเท่าอาชีพนี้ใช่ไหมนะพระภิกษุนี่ทำหน้าที่ต่อสังคมมากอาชีพของชาวบ้านเขายังเป็นอาชีพประเภทเดียวหากินเลี้ยงตัวเองแต่ว่าอาชีพของเขานั้นที่จริงแต่ละอาชีพนะมันเป็นหน้าที่ต่อสังคมไปด้วยนะเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพนี้มีขึ้นเพื่ออะไรน่ะเป็นเครื่องช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหาชีวิตและแก้ปัญหาสังคมอย่างเราเห็นได้ง่ายๆอาชีพแพทย์นี่ใช่ไหมฮะอาชีพแพทย์คนเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแพทย์ก็แย่สิอาชีพการรักษาพยาบาลนี่ก็จำเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายเจ็บป่วยอันนี้ตัวอาชีพนั้นน่ะเกิดจากการงานที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมมนุษย์แต่ทีนี้ว่าคนแต่ละคนนั้นก็เอาการงานเนี้ยมาใช้เป็นเครื่องมือหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตตนเองอันนี้ถ้ามองไม่เข้าใจนี่มองด้านเดียวก็มองเพียงเครื่องมือหาเลี้ยงชีพให้กับตนเองไปแต่ที่จริงนั้นมันเป็นการทำหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมนี่ถ้ามองด้านเดียวเงี้ยจะเกิดปัญหาเวลานี้มนุษย์เรามักจะมองด้านเดียวมองด้านที่ว่าเออเราประกอบอาชีพก็หาเงินหาทองให้เราทำไงเราจะได้มากที่สุดไม่ได้มองว่าความมุ่งหมายพื้นฐานที่แท้จริงของอาชีพนั้นน่ะมันเกิดมีขึ้นเพื่อจะทำหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์สังคมช่วยเหลือเกื้อกูลนะเป็นแพทย์ทำอาชีพหมอก็จะได้รักษาคนไข้ทำให้เขาหายเจ็บป่วยนะเป็นการทำหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วเสร็จแล้วอ้าวเราเองเราจะไปมัวช่วยเหลือคนอื่นทำอาชีพนั้นทำหน้าที่นั้นแล้วเสร็จแล้วเราจะอยู่ได้ไงล่ะคนเราก็ต้องมีกินใช่ไหมอันนั้นมันก็เลยสังคมนี่ก็วางระบบแบบแผนมาให้แต่ละคนนี่ไม่ได้ไปห่วงกังวลไม่ต้องไปโมกังวลกับการเป็นอยู่นะเมื่อท่านทำหน้าที่นี้แล้วท่านช่วยเหลือสังคมแล้วสังคมก็ตอบแทนท่านให้ท่านมีอาหารมีปัจจัย4มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ท่านอยู่ได้ดีนะก็ให้เครื่องตอบแทนมาเพราะนั้นก็อาชีพต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ได้เงินได้ทองมาทีนี้ต่อมามนุษย์เนี่ยอย่างที่ว่าแหละหลงสมมติแทนที่จะไปมองไอ้ตัวผลที่แท้จริงของตัวหน้าที่การงานซึ่งเป็นเหตุว่าการแพทย์เป็นเหตุทำให้คนไข้หายโรคเป็นผลนั้นใช่ไหมอันนั้นคือว่าเหตุผลตรงตามธรรมชาติกลับมามองการแพทย์เป็นเหตุได้เงินเป็นผลอย่างที่ว่านี่แหละมนุษย์ก็เลยไม่รู้เท่าทันความจริงของธรรมะก็เลยมาติดอยู่กับสมมติที่ว่าวางขึ้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยการที่ไปพ่วงอยู่กับหน้าที่การงานที่เป็นการทำประโยชน์แก่มนุษย์หรือสังคม เอาละครับตกลงว่าเนี่ยแม้แต่อาชีพชาวบ้านเองเนี่ยที่แท้จริงมันก็เป็นการทำประโยชน์นะช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหามนุษย์และสังคมแล้วก็ตัวเองก็ได้อาหารได้ปัจจัยสี่ได้เงินทองมาเลี้ยงชีพทีนี้สำหรับพระภิกษุนั้นหน้าที่สำคัญเลยเพราะรักษาตัวธรรมะไว้ให้แก่สังคมใช่ไหมแล้วก็รักษาด้วยการที่ทรงจำสืบต่อตัวธรรมะนั้นไว้ก็ตามหรือว่ารักษาด้วยการที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเลยเมื่อตัวเองประพฤติเป็นแบบอย่างธรรมะมาอยู่ที่ตัวเองแล้วนะธรรมะนี้ก็จะได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เห็นแล้วเห็นว่าเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์โอ้ธรรมะนี่มีที่ผู้ใดนะชีวิตผู้นั้นก็ดีงามเป็นชีวิตที่มีความดีงามช่วยให้โลกมีสันติสุขอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระนี่ก็สำคัญมากที่จะดำรงไว้ซึ่งสันติสุขในสังคมมนุษย์นะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นหน้าที่รักษาสืบต่อธรรมะไว้ให้แก่สังคมนะแล้วก็รักษาไว้แล้วก็ยังเผื่อแผ่ขยายสั่งสอนไปอีกเพราะนั้นอย่างนี้สังคมก็ต้องตอบแทนสิใช่ไหมฮะเพราะนั้นหน้าที่ของพระนี่ทำแล้วก็เป็นทางของอาชีวะทำให้พระนี่ได้อาชีพได้อาหารเป็นต้นปัจจัย4เครื่องยังชีพชาวบ้านเขาก็เห็นว่าพระนี่ทำประโยชน์กับสังคมรักษาธรรมไว้ให้สังคมจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีธรรมะเป็นไปไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายหมดอันนั้นก็เห็นคุณเห็นค่าเห็นประโยชน์ของพระสงฆ์เห็นคุณความดีของท่านระลึกถึงคุณของท่านก็ตอบแทนด้วยการมีศรัทธาเลื่อมใสในท่านแล้วก็ถวายปัจจัย4พระก็ไม่เรียกร้องก็เป็นอยู่ง่ายๆนะถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ไปขอนะโดยก็ขอก็เป็นเพียงว่าถือบาทไปนะเขาจะถวายก็เรื่องของเขาจะไปออกปากขอไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าไปออกปากขอเขาก็มีความผิดนั้นพระก็ต้องดำรงอยู่ในอาชีพที่บริสุทธิ์ของตนเองเนี่ยนะถ้าเรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลก็คือว่าด้วยการที่ตนเองประพฤติปฏิบัติธรรมหน้าที่รักษาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วประชาชนเขาเห็นคุณค่าเขาถวายภัตตาหารให้เป็นอยู่เรียกว่าอาชีพบริสุทธิ์นะแต่ถ้าหากว่าพระไปเกิดหากินหาทางหาลาภเนี่ยนอกเหนือจากการทำหน้าที่รักษาธรรมผิดทันทีเลยไปถึงอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะฮะบอกว่าพระภิกษุไปออกปากขออาหารกับผู้มิใช่ญาติมิใช่ปรณานะขออาหารมาเพื่อตนโดยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ต้องอาบัติแหละมีความผิดเลยใช่ไหมเรื่องขอในพระพุทธเจ้าระวังมากไงโดยปกติก็ขอได้เฉพาะญาติกับปรณาคือผู้ที่เขาบอกไว้ว่าให้ขอเขาอันนี้จะไปแสวงหาลาภผิดจากนี้จะไปนะหลอกลวงเขาอันนี้แน่นอนว่ามีความผิดมากพระบางองค์ก็ไปหลอกลวงเขาหาเงินหาทองบางองค์ก็ไปใช้ลาภต่อลาภให้น้อยเพื่อใดมากนะบางองค์ก็อาจจะไปใช้วิธีเรียบเคียงนะพูดจาเรียบเคียงทำให้เขาให้นะหรือไปประจบประแจงอะไรต่างๆผิดหมดแหละเป็นท่านเรียกว่ามิจฉาชีพนะหรือไปประกอบอาชีพอย่างแม้แต่ว่าไปเป็นหมอยานี่เป็นประกอบเพื่ออาชีพนะก็เป็นความผิดเพราะฉะนั้นพระนี่ต้องระวังมากก็ไปอ่านว่าทำอะไรก็ตามประกอบเป็นอาชีพอย่างชาวบ้านแล้วก็ผิดหมดท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพ ถ้าพูดถึงบอกเรารู้ชื่อยาแล้วไปหาซื้อเอง นะอ้าวไอ้นี่เราไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพนะนี่เป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์กันใช่ไหมแต่ว่าโบราณนี่ท่านระวังมากท่านจะบัญญัติจุกจิกในเรื่องเหล่านี้แม้แต่ว่าพลาดนิดพลาดหน่อยไม่ได้นะคือให้พระระวังตัวเต็มที่เลยแต่หลักการก็คือว่าไม่ไปทำเป็นอาชีพเข้าใจใช่ไหมหาเงินหาทองนะเอานะครับอันนี้ก็เรื่องอาชีวะปริสุทธิ์ศีลศีลเกี่ยวกับเรื่องอาชีวะให้บริสุทธิ์ต่อไปข้อสุดท้ายก็ปัจจัยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4สิ่งที่เกี่ยวกับปัจจัย4ก็คือว่าเอ้าแม้แต่ได้อาหารมาโดยถูกต้องแล้วนะก็มีปัจจัยนะฮะปัจจัยที่เรารู้กันอยู่แล้วก็สันนิสิตสันนิสิตแปลว่าเกี่ยวข้องหรืออิงอาศัยแล้วก็ศีลศีลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4นี่ก็ ขนาดว่าได้ปัจจัย4มาถูกต้องแล้วนะอาชีพก็บริสุทธิ์แล้วเวลาจะฉันเอาอีกแล้วเวลาจะฉันนี่ฉันได้ปัญญาฉันเพื่อสนองความมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของมันไหมนะถ้าหากว่าฉันโดยมัวเมาลุ่มหลงเห็นแก่อริดอร่อยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงว่าเช่นอาหารนี่เพื่อประโยชน์แก่การดำรงรักษาร่างกายจะได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราประพฤติพรหมจรรย์ให้เราทำประโยชน์ใช้ชีวิตนี้ใช้ร่างกายนี้ไปบำเพ็ญศาสนกิจเลยเนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็โมเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินหวังแต่จะอริดอร่อยเนี่ยก็จะทำให้ไม่สันโดษถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีศีลอีกข้ออีกหมวดหนึ่งเลยนะเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4เพราะนั้นจึงฝึกกันมาแต่โบราณว่าพระนี่เวลาบวชเข้ามาแล้วฉันจะต้องพิจารณาปัจจัย4ฉันได้พิจารณาที่เรียกว่าปฏิสังขาโยปฏิสังขาโยนิโสปินฏปาตังปฏิเสวามิบทปฏิสังขาโยก็เป็นบทพิจารณาปัจจัย4เริ่มตั้งแต่อาหารว่าปฏิสังขายโยนิโสปินปาตังปฏิเสวามิเป็นต้นบอกว่าข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงฉันอาหารบิณฑบาตนี้ว่าไม่ใช่ฉันเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาโก้เก๋ประดับประดาอะไรต่างๆแต่ว่าฉันเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ชีวิตเป็นไปเพื่อจะได้เกื้อหนุนกับการประพฤติความดีงามหรือว่ามีชีวิตที่ประเสริฐเพื่อเจริญในไตรสิกขาเพื่อจะได้อยู่ผาสุกไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยฉันต้องสนองคุณค่าที่แท้จริงฉันด้วยปัญญาพิจารณาไม่ใช่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาก็แปลว่าถ้าฉันได้พิจารณางี้ก็ถูกต้องมีศีลข้อนี้ถ้าฉันโดยไม่พิจารณาก็เป็นอันว่าขาดศีลข้อนี้ไปนี่โบราณก็ถือมากบอกว่าถ้าหากว่าฉันโดยไม่พิจารณาปัจจัย4ฉันได้ลุ่มหลงโมเมานี่ท่านเรียกว่าเป็นการฉันอาหารหรือใช้ปัจจัย4อย่างเป็นหนี้ว่างั้นเป็นหนี้ชาวบ้านเพราะประชาบ้านเขาถวายมาได้ศรัทธานี่นะพระเป็นผู้รักษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วพระมาบกพร่องใช้ปัจจัย4เขานี่ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายนะไม่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามประโยชน์ตามคุณค่าที่แท้จริงกับใช้พระลุ่มหลงมัวเมาแสดงว่าพระนี่ใช้ปัจจัย4ผิดวัตถุประสงค์นะก็ใช้อย่างเป็นหนี้ชาวบ้านถ้าเป็นหนี้โบราณก็เลยบอกว่าถ้าพระที่ฉันอาหารไม่พิจารณานี่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นควายให้ชาวบ้านใช้ว่างั้นนี่โบราณว่าแรงนะว่ากันมานานนะชาวบ้านรุ่นเก่าแล้วรู้เลยพระเนี่ยถ้าฉันอาหารฉันปัจจัย4ไม่พิจารณาตายไปแล้วไปเกิดเป็นควายให้ชาวบ้านเขาต้องเอาไปไถนาว่างั้นนะฉะนั้นก็เลยถือเป็นคติมาการถือคติแบบนี้ก็เพื่อจะได้เอามาพูดสำทับพระนั่นเองใช่ไหมเพื่อจะได้เห็นความสำคัญแล้วก็ตั้งใจก็ครบแล้วนะทำไอ้ศีล4ประเภทสำหรับพระภิกษุนี่4ประเภทนี้เอาลองดูสิครับว่าอันไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสังคมอันไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านวัตถุปัจจัยเพราะแบกบอกแล้วนี่ครับว่าศีลเนี่ยเป็นการฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจาที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมฝ่ายหนึ่งแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุของใช้สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆทั่วไปลองดูสิครับใน4ประเภทเนี่ยอันไหนมันเกี่ยวข้องกับสังคมอันไหนมันเกี่ยวข้องกับวัตถุปัจจัยนะไปเกี่ยวอะไรอารัปปาติโมกขสังวรเกี่ยวข้องทั้งวัตถุและสังคมปาติโมกขสังวรนี่เป็นศีลแม่บทนะครับมันก็เลยคลุมเอาข้อสำคัญมารวมหมด227ข้อนะฮะแต่ว่าในที่นี้จะเห็นว่าโอ้ศีลของพระนี่ไม่ใช่มีแค่227ข้อนะเยอะเหลือเกินใช่ไหมฮะเดี๋ยวใครจะบอกว่าโอ้พระมีศีลแต่ที่จริงต้องเรียกสิกขาบทอะพระนี่มีสิกขาบท227ข้อไม่จริงหรอกนะความจริงเยอะกว่านั้นเป็นพันๆข้อเลยนะ เนี่ยเพราะฉะนั้นที่ชาวบ้านพูดหรือแม้พระพูดเองก็ยังไม่ถูกมักจะถามก็พระมีศีลกี่ข้อนะแล้วก็ตอบมี227ใช่ไหมนี่มันเป็นการเอาเฉพาะในปาติโมกศีลแม่บทความจริงนั้น4หมวดนี่เยอะเลยในพระไตรปิฎกนี่ครับนอกจากปาติโมกแล้วมีอีกเป็นพันๆเลยท่านเรียกว่าสิกขาบทนอกปาติโมกมากมายอ้าวจากนี้เราก็หนึ่งปาติโมกขสังวรศีลนี่มีทั้งที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็มีทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุหรือทางกายภาพเช่นปัจจัย4ต่อไปอินทรียสังวรนี่ล่ะครับเป็นประเภทไหนเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสังคมก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันน่ะเป็นเรื่องเกี่ยวตัวเองแต่ว่า แล้วมันเรื่องของการไอ้ระมัดระวังนั้นเป็นเรื่องอาการแสดงออกแต่ว่าไอ้ตัวตาดูหูฟังมันไปดู วัตถุดาวดูเห็นแล้วยังไงจะมีสติไม่เกิดกิเลสครอบงำตัวเองใช่ไหมฮะดูคนมันก็ไม่ใช่มองในแง่ความสัมพันธ์กับคนนะไม่ใช่ไปทำอะไรเขาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเข้าในอันไหนสภาพแวดล้อมไม่จะเรียกปัจจัยมันแคบไปใช่ไหมปัจจัยหมายความว่าถ้าใช้ศัพท์ทางวิชาการเขาเรียกสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางกายภาพก็หมายความมาทางด้านที่เกี่ยวกับด้านร่างกายที่ไปสัมพันธ์ทั่วไปไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในทางสังคมก็แล้วกันใช่ไหมกว้างมากแม้แต่ต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆเราไปเกี่ยวข้องที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรเนี่ยมันจะไปทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพใช่มั้ยแล้วทีนี้ปัจจัยสันนิสิตล่ะจะกายภาพชัดเจนเลยอันนี้ใช่มั้ยส่วนอาชีวะปาริสุทธิศีลนั่นเกี่ยวข้องกับสังคมใช่มั้ยเพราะเป็นเรื่องการเกี่ยวข้องในเรื่องของการเลี้ยงชีพก็คือว่าทำหน้าที่ต่อผู้อื่นอย่างไรนะทำงานให้เขาอย่างไรแล้วก็เขาให้ผลตอบแทนยังไงหาเงินได้จากเขาเขาให้เงินแก่เราเขาให้ปัจจัยสี่แก่เราใช่ไหมอาชีวะก็เป็นเรื่องเกี่ยวด้านสังคมเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าศีลของพระมีสี่ประเภทเนี่ยมันก็จะออกไปทางด้านกายภาพกับด้านสังคมนี่เป็นตัวอย่างก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นเกร็ดความรู้อันนี้เกร็ดความรู้นี่ก็เป็นอันว่าถือว่าจบไปเรื่องหนึ่งละทีนี้แต่มันไม่จบโดยสิ้นเชิงมันไปโยงไปหาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะพูดไว้ด้วยก็คือว่าเพราะเหตุที่ว่าศีลเนี่ยมันเกิดแยกได้เป็นความสัมพันธ์สองด้านด้านกายภาพกับด้านสังคมเนี่ยเวลาแยกการฝึกคนออกให้ละเอียดท่านก็เลยแยกออกเป็นสี่เลยเพื่อจะให้มันชัดออกไปเลยนะแยก4ก็ได้ไตรสิกขานี่แยก3ใช่ไหมเอาเรื่องพฤติกรรมมารวมเป็นหมวดเดียวนะไม่ว่าพฤติกรรมสัมพันธ์กับทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็อยู่ในศีลหมดนะทีนี้เรื่องจิตใจกับสมาธิเรื่องความรู้เข้าใจปัญญาแต่ทีนี้ว่าบางครั้งท่านต้องการแยกละเอียดซอยศีลนี่ออกไปอีกเพื่อจะแยกการฝึกการพัฒนาพฤติกรรมที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี่ก็ไว้สักส่วนหนึ่งเลยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทางสังคมก็ไว้ส่วนหนึ่งเลยแยกข้อศีลนี่ออกไปเป็น2ข้อนะทีนี้พอแยกเป็น2ข้อแล้วก็นี่ก็เป็นความรู้พิเศษนะเป็นเกร็ดความรู้แยกยังไงล่ะแยกออกก็แยกข้อ1นะซึ่งเป็นเรื่องจะเรียกว่าพื้นฐานกว่าก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพวกวัตถุปัจจัยเนี่ยเอาซะก่อนจัดเป็นหมวดหนึ่งเลยเรียกว่ากายเรียกว่ากายะแล้วคำว่าภาคำว่าสิกขานี่ท่านไม่ให้สับสนท่านก็เลยสงวนไว้สำหรับใจสิกขาไม่เอาไปใช้ในกรณีนี้ทีนี้เอาอะไรมาแทนล่ะเอาอะไรทำแทนสิกขาล่ะไม่อยากเอาสิกขาไปใช้กรณีนี้เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นสิกขา4ยุ่งกันใหญ่นะให้ไปใจสิกขาเท่าเดิมท่านก็เลยเอาศัพท์อื่นที่มันมีความหมาย ช้แทนกันได้กับสิกขามาแทนศัพท์หนึ่งที่ใช้แทนกันได้กับคำว่าสิกขาคือคำว่าภาวนานะดังนั้นในกรณีแยก4เนี่ยใช้คำว่าภาวนามาแทนภาวนาแปลว่าการฝึกอบรมนะการเจริญทำให้เจริญขึ้นหรือคำว่าพัฒนาตรงกับคำว่าพัฒนาทีนี้ภาวนาภาษาไทยเอามาใช้นี่ก็ยุ่งอีกแล้วเป็นความหมายที่คลาดเคลื่อนไปแคบไปนะไม่ถึงกับผิดแต่ว่าแคบไปพอเราใช้คำว่าภาวนานี่ชาวบ้านคนไทยมักจะมองไปที่ว่าอ๋อมุบมิบว่าพึมพำพึมพำใช่ไหมกลายไปนั่นในภาวนาเนี่ยว่าบทนั้นบทนี้ว่าคาถาก็เรียกเป็นภาวนาใช้เป็นคำไทยรู้กันแล้วแต่ว่ามันความหมายแคบไปภาวนามันไม่ใช่มาท่องบทอย่างนี้ภาวนานั้นแปลว่าทำให้เจริญขึ้นหรือแปลง่ายๆว่าเจริญเลยตรงกับคำว่าพัฒนาแต่ว่าภาวนานี่เป็นศัพท์วิชาการทางธรรมะเป็นเทคนิคอันเทอมส่วนพัฒนานั้นทางพระนี่เป็นศัพท์สามัญใช่ไหมมันยุ่งอย่างเงี้ยในภาษาไทยไอ้ศัพท์สามัญของพระเราเอากลับมาใช้เป็นศัพท์วิชาการพัฒนานี่ในภาษาไทยมาใช้เป็นศัพท์วิชาการมีความหมายต้องให้คำจำกัดความใช่ไหมทีนี้ในภาษาพระนั้นพัฒนาเป็นศัพท์สามัญศัพท์วิชาการคือภาวนาภาวนาก็คือพัฒนาแต่พัฒนาในความหมายพิเศษคือทำให้เจริญงอกงามอย่างดีเรื่องของชีวิตจิตใจเรื่องของมนุษย์พูดง่ายๆว่าพัฒนาคนท่านเรียกว่าภาวนาพัฒนาคนนี่จะแยกเป็นด้านไหนก็ตามอยู่ในภาวนาหมดถ้าไปพัฒนาเฉยๆนี่มันอาจจะใช้กับอะไรก็ได้ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นกองขยะกองขยะพัฒนาหมายความว่าคนไปทิ้งมากกองมันโตขึ้นเรียกว่ากองขยะพัฒนาใช่ไหมนี่อันนั้นพัฒนานี่เอาแน่ไม่ได้ร่างกายของเราโตขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาใช้ได้ทั้งดีทั้งร้ายดังนั้นศัพท์ว่าพัฒนาในภาษาพระนี่เป็นศัพท์สามัญไม่ใช่เป็นเรื่องดีเรื่องร้ายแต่ว่าถ้าเป็นภาวนาแล้วหมายถึงการพัฒนาในเรื่องของมนุษย์พัฒนาตัวคนทีนี้ก็ในกรณีนี้ท่านจะใช้คำว่าภาวนามาแทนสิกขาอ้าวศีลสิกขาเรื่องศีลนี้ก็เลยแยกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็เอาคำว่ากายไปใส่แล้วก็เติมคำว่าภาวนาก็เป็นกายภาวนานะฮะเอาละครับกายภาวนาแปลว่าพัฒนากายหรือพัฒนาด้านกายพัฒนาด้านกายดีกว่าพัฒนากายมันมองไปว่าทำให้ร่างกายโตใช่ไหมพัฒนาด้านกายต่อไป2ก็คงคำว่าศีลไว้หมายความว่าศีลนี่แหละแยกเอาส่วนหนึ่งไปเป็นกายภาวนาแล้วส่วนที่เหลือก็เรียกศีลภาวนานะอ้าวศีลภาวนาตกลงคำว่าศีลยังอยู่ไปเป็นศีลภาวนาถ้าไปเจอคำว่าศีลภาวนากับศีลที่เป็นสิกขานี่จะต้องรู้เลยว่าอ๋อความหมายไม่เท่ากันนะเพราะว่าถ้าเป็นในสิกขานี่มันจะคลุมไปถึงกายภาวนาด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นศีลภาวนานี่มันแค่ส่วนสังคมเนี่ยมันยุ่งอย่างเงี้ยเอาแล้วนะครับเป็นอันว่าได้ความนะเป็นอันว่าในสิกขา3ข้อที่1คือศีลไปแยกละเอียดออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพฤติกรรมในด้านนี้พัฒนาขึ้นไปเรียกว่ากายภาวนาแล้วส่วนที่2ก็เรื่องพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมยังคงใช้คำว่าศีลอยู่ตามเดิมแล้วเติมภาวนาเข้าไปเป็นศีลภาวนานะฮะส่วนข้อที่3คงไว้ตามเดิมไม่แยกละเอียดอีกเพราะนั้นอันที่3ก็เรียกจิตภาวนานะฮะจิตภาวนาพัฒนาจิตใจตรงศัพท์เลยแล้วข้อที่4ก็เรียกปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญานะครบแล้วนะฮะตอนนี้ก็ทวนได้อีกทีหนึ่งเป็นอันว่าไตรสิกขาที่มี3อย่างนั้นถ้าแยกให้ละเอียดออกไปน ะโดยซอยข้อศีลออกเป็น2ก็จะเป็นภาวนา4แปลว่าการพัฒนา4ด้านของตัวคนก็คือ 1. กายภาวนาพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพนะเช่นปัจจัย4เป็นต้นนะและอินทรียสังวรการดูการเห็นการใช้ตาหูเป็นต้นเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วแล้วก็2ก็ศีลภาวนาพัฒนาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้แก่เพื่อนมนุษย์ว่าจะอยู่กันยังไงไม่ฆ่าฟันกันไม่ลักทรัพย์กันไม่ละเมิดคู่ครองกันนะฮะไม่พูดปดพูดเท็จกันอะไรงี้เป็นต้นนะแล้วไม่ขู่คุกคามความปลอดภัยของเขาด้วยการดื่มสุราเมรัยนี่ก็ศีลภาวนาต่อไปก็จิตภาวนาพัฒนาจิตใจทำให้จิตใจเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมมีจิตใจเข้มแข็งมีสมาธิมีความสุขอะไรนี่นะจิตภาวนาแล้วก็4ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาทำปัญญาความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายให้เจริญงอกงามรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายที่รู้เห็นตามเป็นจริงนะรู้เหตุรู้ผลของมันรู้จักวิเคราะห์แยกแยะรู้จักเชื่อมโยงรู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหารู้จัก สร้างสรรค์อะไร ต่างๆรู้โลกชีวิตเข้าถึงความจริงของสังขารนะจนกระทั่งทำจิตใจให้เป็นอิสระได้ครบแล้วนะครับแปลว่าภาวนา4ก็จบเลยได้ธรรมะอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าภาวนา4นะนี่ภาวนา4นี่ก็เท่ากับพัฒนาทั้งคนแล้วทีนี้นะเพราะว่า4ด้านเนี่ยเท่ากับเต็มคนเลยพัฒนาทั้งคนพอเราถามว่าพัฒนาคนนี่เป็นยังไงก็แยกเป็น4ด้านทีนี้พอพัฒนาเสร็จคนนั้นก็จะเป็นคนที่พัฒนาแล้วนะทีนี้อันนี้มาใช้สำหรับวัดผลอ้าวแล้วทำไมไม่แยกเป็น4ซะให้หมดเรื่องจะได้เป็นชุดเดียวไม่ต้องมาจำยากเป็น2ชุดนะชุดใจสิกขามี3ชุดภาวนามี4แม่ยุ่งจังนะก็จัดเป็นชุดเดียวซะไม่ได้เลยแยกละเอียดเป็นภาวนา4ซะอ้าวมีเหตุผลนะมีเหตุผลยังไงทำไมจึงจัดเป็นสิกขา3ทำไมจัดเป็นภาวนา4อันนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวอย่างหนึ่งแต่เป็นความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์มากนะสำคัญถึงหลักเลยลองคิดดูสิครับจะตอบได้ไหมก็ทำไมไม่จัดสักชุดเดียวจะได้ไม่ต้องจำลำบากแยกเป็นภาวนา4ซะก็หมดเรื่องพัฒนาคนให้เต็มคนมันก็มี4ด้านใช่ไหมทำไมมาจัดเป็น3อีกให้มี2ชุดให้ลำบากเปล่าๆนี่แหละครับอ้าวผมจะลองเฉลยดูนะฮะก็บอกแล้วนี่ครับชีวิตของเราเนี่ยมี3ด้านนี่เรากลับไปที่หลักการเดิมนะมีด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแล้ว3ด้านเนี่ยมันไปด้วยกันมันแยกขาดจากกันไม่ได้ใช่ไหมในเวลาทำพฤติกรรมหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีความตั้งใจออกมาจากจิตใจมีสภาพจิตมีปัญญารู้แค่ไหนแต่พฤติกรรมเนี่ยมันทำทีละพฤติกรรมนะใช่ไหมไม่ใช่ทำทีละ2พฤติกรรมใช่ไหมถ้าพฤติกรรมอันใดหนึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือเป็นวัดหรือเป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมก็ทีละอันเดียวใช่ไหมอันใดอันหนึ่งแต่ในพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งนั้นมันมีจิตใจมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นในการพัฒนาคนที่แท้เป็นการฝึกในไตรสิกขานี่มันต้องเอาตามเป็นจริงกระบวนการที่เป็นการฝึกฝนพัฒนาคนที่แท้นี่เป็นการประสานกัน3ด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญามันมีทีละ3เท่านั้นแหละมันไม่เป็น4อ่ะใช่ไหมเป็นแต่เพียงว่าด้านพฤติกรรมนั้นในขณะ1ในครั้ง1มันอันใดอันหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นด้านวัตถุกายภาพหรือด้านสังคมก็อันใดอันหนึ่งถูกไหมเพราะนั้นพฤติกรรมเนี่ยมันอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นท่านจึงต้องมารวมในใจสิกขานี่มันเป็นตัวกระบวนการฝึกจริงๆนี่มันเป็นกระบวนการในเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาคนเพราะนั้นต้องว่าไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะนั้นมันก็มี3เท่านั้น1พฤติกรรมอันใดอันหนึ่งจะเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสังคมหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นปัจจัย4ก็อันใดอันหนึ่งแต่ในขณะนั้นมันจะมีจิตมีปัญญาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นใ แต่ละครั้งในการฝึกชีวิตจริงมี3เท่านั้นถูกไหมอันนั้นจึงต้องรวมพฤติกรรมทั้ง2ข้อมาไว้ในศีลข้อเดียวกันนะฮะเอาแล้วนะเข้าใจแล้วนะฮะอ้าวแล้วทำไมไปแยก4ทำไมล่ะก็3ก็พอแล้วใช่มั้ยก็พฤติกรรมก็รวมอยู่ในข้อพฤติกรรมทำไมไปแยกเป็นกายภาวนาศีลภาวนาอีกอ้าวก็มีหลักอีกแหละนะมีหลักยังไงล่ะนะก็ตอนไปวัดผลไงเออตอนวัดผลนี่แยกให้ละเอียดยิ่งดีใช่ไหมข้อภาวนาศีลท่านใช้สำหรับวัดผลสิกขา3นี่ใช้ในกระบวนการฝึกนะเป็นตัวภาคปฏิบัติการใช้งานทำฝึกคนเนี่ยต้องเอาสิกขา3เพราะมันเป็นกระบวนการพัฒนาเป็นระบบมันเป็นความสัมพันธ์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่นี้พอวัดผลนี่มันแยกเลยนี่เพื่อสะดวกใช่ไหมจะได้ดูให้ชัดนะแยกเวลาวัดผลนี่ยิ่งแยกละเอียดยิ่งดีใช่ไหมนะแยกเป็นด้านเออดูซิพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นยังไงดูซิเขากินปัจจัย4บริโภคอาหารเขาใช้ปัญญาไหมหรือกินเพื่อเพียงเสพรสอร่อยใช้จีวรเป็นยังไงใช้ตาหูจมูกลิ้นเป็นไงใช่ไหมนี่วัดผลต้องว่าไปเป็นส่วนๆแยกละเอียดยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาว่าเป็นภาวนาสี่นี่ใช้ในการวัดผลวัดผลก็มาแยกเป็น1พฤติกรรมในความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นไงนี่เป็นกายภาวนา2ดูที่การพัฒนาพฤติกรรมในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นยังไงดูศีลภาวนาเนี่ย3จิตภาวนาดูสิการพัฒนาจิตใจเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงความสุขเบิกบานผ่องใสเป็นยังไงจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวแค่ไหนต่อไป4ปัญญาภาวนาดูสิพัฒนาปัญญาเป็นยังไงรู้เข้าใจอะไรนะมองสิ่งทั้งหลายเห็นตามเป็นจริงหรือว่าเห็นไปตามลำเอียงอคติความชอบความชังวินิจฉัยสิ่งต่างๆตามปัญญาแท้หรือเปล่าใช่ไหมหรือถูกโลภะโทสะโมหะหรือตัณหามานะทิฏฐิครอบงำนี่แหละครับตกลงว่าภาวนาสี่นี้แยกละเอียดไว้ท่านมีเหตุผลเพื่อใช้ในการวัดผลเพราะฉะนั้นชุดภาวนาสี่มันจึงไปสัมพันธ์กับการวัดผลจริงๆถ้าคนไหนได้พัฒนากายนะท่านก็มีศัพท์ให้กลับจากกายภาวนาเป็นภาวิตกายแน่อันนี้เป็นหลักภาษาบาลีอาจจะจำยากนิดหน่อยยากสำหรับผู้ไม่รู้ภาษาบาลีก็เอ๊ะอะไรกันจะกายภาวนาการพัฒนากายไปเป็นคนเป็นภาวิตกายไปผู้มีกายอันพัฒนาแล้วนั้นหลักภาวนาสี่นี้ท่านจะไปใช้เรียกคนนะดูที่ว่าเขาพัฒนาแล้วยังก็เป็นด้านๆไปพัฒนากายแล้วเรียกภาวิตกายพัฒนาศีลแล้วเรียกว่าภาวิตศีลพัฒนาจิตแล้วเรียกว่าภาวิตจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาแล้วเรียกว่าภาวิตปัญญานะอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านจะเรียกว่าเอาเป็นผู้ที่พัฒนาตนแล้วเรียกตัวรวมๆเป็นภาวิตัตโตแปลว่าผู้พัฒนาตนแล้วหรือมีตนนั้นพัฒนาแล้วแล้วท่านก็ไขความว่ากล่าวคือเป็นภาวิตกายโยมีกายพัฒนาแล้วภาวิตสีโลมีศีลนั้นพัฒนาแล้วภาวิตจิตโตมีจิตใจพัฒนาแล้วภาวิตปัญโยมีปัญญาพัฒนาแล้วพอพัฒนาครบ4ด้านนี้ก็ไปอ่านว่าเป็นพระอรหันต์จบนะวัดผลได้4อันเนี่ยนะฮะถ้าครบ4อันเป็นอันเป็นพระอรหันต์แล้วฉะนั้นบางทีเราไปวัดได้ตัดสังโยชน์เท่านั้นข้อนี้แต่ว่านี่แหละครับท่านมีศัพท์ที่แสดงลักษณะผู้ที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าว่ามีภาวนา4อย่างที่ว่านี้นะพัฒนาตนแล้วใช้ศัพท์รวมว่าภาวิตัตโตผู้มีตนนั้นพัฒนาแล้วกล่าวคือภาวิตกายโยพัฒนากายแล้วภาวิตสีโลพัฒนาศีลแล้วภาวิตจิตโตพัฒนาจิตแล้วภาวิตปัญโยพัฒนาปัญญาแล้วจบนะสิกขา3ใช้พัฒนาฝึกในกระบวนการปฏิบัติแต่ว่าพอปฏิบัติมาดูว่าพัฒนา4ด้านนะฮะวัดผลก็เป็นอันว่าได้ความนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงจัดเป็น3ในสิกขาแต่มาจัดเป็น4ในภาวนานะฮะเข้าใจชัดเจนพอหรือเปล่า ที่ในกรณีการที่จะ การทำวิปัสสีมันแยกขาดจากกันเป็นข้อๆได้ไหมครับเพราะอย่างภาวิตปัญญาก็น่าจะมีทั้งสิ่งทั้งกายทั้ง อันนี้ก็สำหรับตรวจสอบนะฮะหมายความว่าดูเป็นด้านๆไม่วัดผลนี่ครับการวัดผลนี่ไม่ต้องไปมันไม่คือหมายความว่าเวลาเราวัดผลเราจะได้ดูแต่ละอย่างนะฮะมันเป็นการวิเคราะห์ออกไปเพื่อจะดูเพื่อตรวจสอบเราจะได้ตั้งเกณฑ์ได้ไงนะเราก็ไปตั้งเกณฑ์เอาที่ด้านกายนี่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย4เนี่ยดูซิกินอาหารเป็นยังไงดูซิอะไรต่างๆแล้วมันไปโยงเองแหละไอ้โยงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วในหลักการพัฒนาต้องสัมพันธ์แน่ใช่ไหมฮะแต่นี้ในตอนนี้เราต้องการจะตรวจสอบวัดผลเราต้องแยกออกไปเพื่อจะให้มีจุดที่จะดูมีเกณฑ์ที่จะวัดใช่ไหมฮะดังนั้นในกระบวนการปฏิบัติที่มันจะเกิดผลเป็นอย่างนี้แต่ละด้านแน่นอนทั้ง3ด้านแหละมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแต่มันออกผลมาอย่างเงี้ยออกผลหมายเห็นว่าด้านนี้สมบูรณ์อย่างด้านนี้สมบูรณ์อย่างด้านนี้สมบูรณ์อย่างแล้วก็ด้านโน้นสมบูรณ์อย่างนะ แล้วอย่างกรณีภาวนานี่จะเรียกว่าสมถะภาวนา ก็ยักยื้องไปได้อันนั้นแต่ว่ามันเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างใช้ในเวลาอื่นในกรณีอย่างอื่นถ้ามาในชุดนี้ก็เรียกให้มันตรงไปเลยกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนานะแต่อย่างที่ว่าปกติท่านใช้ในทางวัดผลเพราะฉะนั้นฉันจะไปวัดดูคุณสมบัติของคนมันจะมาในรูปของภาวิตะกายโยภาวิตะสีโลภาวิตะจิตโตภาวิตะปัญโยนะพอไปดูที่คนถ้าไม่มีอะไรสงสัยวันนี้ก็เอาท่านี ้ไปคุยกับคุณวรเดชบอกเป็นเรื่องคุยบอกว่ามีญาติโยมมีฐานะดีก็เคยไปทำบุญมาทานในวัดเสร็จแล้วก็ถ้าในวัดถ้าบางทีเนี่ยต้องการรถตู้รถอะไรก็มาคู่ในลักษณะ พระเลย ก็จะโทรมาที่บ้านญาติโยมคู่ในลักษณะมันมีเคราะห์มีอะไรอะไ รอ๋อไปบอกเขามีเคราะห์แล้วเอาไงต่อล่ะ ก็เสร็จแล้วเขาก็ซื้อถวายว่าให้เขาโน้นนั้นมีกระซื้อถวายข้างหลังนี่มาเมื่อคราวที่แล้วที่เจ อ บอกว่าขอจะให้ช่วยซื้อที่ดินเพิ่ม อ ันนี้เราถ้าซื้อที่ดินมันแพงวัดในกรุงเทพแพงมากก็เขาก็บอกต้องเป็นล้านเขาก็ไม่สบายใจต้องถามปรึกษาคุณวรเดชว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะเหมือนจะพูดทั่วไปมันเหมือนการโชคแบบน ี้ เน ี่ ยอาบ ั ติ เ หม ือ น ก็อเนสนาชัดว่ามิจฉาชีพของพระไม่ได้มีนั่งข้อสงสัยสักนิดเดียวมิจฉาชีพชัดๆก็นี่แหละเรียกว่ามิจฉาชีพ ผมก็บอกว่าถ้าแบบนี้อย่างนี้ที่พูดภาษาท าง ทั่วไปมันการโชค ก็การโชคก็เป็นลักษณะหนึ่งของมิจฉาชีพอยู่ในเนี้ยอยู่ในอเนสนาอเนสนามีหลายอย่าง เหมือนจะเอานรกสวรรค์มาปลูกเพราะอะไร ก็ต้องว่ากลับไปโยมนี่แหละถ้ารู้หลักก็บอกเอ้ท่านจะตกนรกแล้วนั่นเนี่ยใช่ไหมบอกเอ้ผมสงสารท่านนะมีเมตตากรุณาต่อท่านแหละผมเนี่ยจะไปสวรรค์แน่แล้วเพราะว่าผมมีกรุณาใช่ไหมแต่ท่านนี่จะไปนรกแน่เลยแต่อย่างว่าชาวบ้านไม่รู้หลักก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจเพราะนั้นก็นี่เป็นทางที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะพระไม่น้อยเหมือนกันที่จะมีแบบนี้ใช่ไหมฮะ เห็นว่าซื้อรถตู้ถวายนะซ ื้อ รถตู ้ ต่อหลังแอร์อะไรก็ถวายให ้ ขยายที่ดินนะครับในกรณีที่อนารกมาขู่ที่ถือว่าเป็นอันเนสนาถ้าออกสวรรค์มารอบที่เป็นอันเนสนา ก็เหมือนการถ้าพงมุ่งลาภเพื่อตนเองแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่พูดเรื่องสวรรค์นี่เพื่อประโยชน์กับเขาเองในการสั่งสอนไม่เป็นไรใช่ไหมฮะหรือพูดนรกก็เหมือนกันแหละ ก็บอกคุณทำงี้คุณจะประสบผลร้ายไปนรกเลยอันนั้นเป็นเพื่อประโยชน์เขาเองนี่เราไม่ได้มุ่งไปหาเงินหาทองอะไรจากเขาเนี่ยใช่ไหมฮะ สว ร รค์มารอบนะให้เขาบริจาคนะว่าต้องบริจาคแค่ได้ขึ้นสวรรค์ ก็เนี่ยต้องระวังแล้วครับต้องระวังให้ดีอ่ะนี่อันนี้โดยมากก็ไปมองกันว่าเออมันไม่ใช่เพื่อหาลาภให้แต่ตนเองมันเป็นเรื่องการบริจาคในพระศาสนาใช่ไหมแต่ก็ต้องระวังอ่ะถ้าว่าที่จริงก็ต้องว่าไปตามเหตุตามผลแต่ว่ามันมีหลักการให้อยู่ว่าพูดถึงเมื่อท่านทำดีเนี่ยได้บริจาคมันก็ทำให้ได้รับผลดีในบรรดาผลดีทั้งหลายนั่นก็มีอันหนึ่งก็คือได้ไปสวรรค์ใช่ไหมอันนั้นก็พูดไปตามเหตุตามผลตามหลักอ่ะอันนั้นก็บางทีมันก็เสี่ยงอยู่ครับกรรมกึ่งๆอยู่ที่เรียกว่าระวังจะล้ำเส้นต้องพูดให้อยู่ในหลักการแล้วไม่มุ่งเพื่อประโยชน์กับตนเอามั้งนะฮะ